mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jitu nilikwenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yauma moja na anasema fawajadtuhu nikamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam jalisan jalisan kwa maana amekaa kitako maashabihi pamoja na maswahaba zake. Kwa hivyo kama dasa iliyopita tuliona katika hadithi hii ni kwamba alikwenda msikitini na akamkuta kwamba amekaa na maswahaba zake. Kwa mekuja katika riwaya leo anasema nilikwenda kwa bwana mtume fawajadtuhu nikamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam jalisan amekaa msikitini ma ashabihi pamoja na maswahaba zake. Akasema Anas waqad asaba batnahu bi isaba, neno asaba kwa maana ya kufunga kama mfano vile mkanda, kwa hivyo amefunga tumbo lake. Waqad asaba batnahu bi isaba, isaba ni kile kitu ambacho cha kufungia. Sasa tuseme kama mkanda au mtu kachukua labda kitambara hivi akazunguresha akakaza kabisa katika tumbo lake. Bi isaba, isaba kwa maana ule kitu chenyewe labda mkanda wenyewe ambao alofunga inaitwa isaba. Faqad asaba batnahu, amelifunga tumbo lake bi isabati, kwa mkanda huo au nguo hiyo amefunga hapo. Fakultu nikasema li baadhi ashabihi, kuambia masahaba zake, lima asaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu, kwa nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga tumbo lake. Fakultu Anas bin Malik anasema nikamwambia baadhi ya maswahaba zake huko msikitini, kwa nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lima lima, yani kwa nini asaba amefunga rasul sallallahu alaihi wasallam batnahu, tumbo lake amenikaza mtight kabisa kwa mkanda fulani au nguo fulani. Faqalu, maswahaba wakasema kumjibu Anas, aljuu min aljuu, yani si jingine isipokuwa huyu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ukimwona amefunga tumbo lake mkanda hapa, basi ujue njaa imemtatiza. Minaljuu, yani amefanya hivyo kutokana na njaa, kwa sababu ya njaa. Fadhahabtu ila Abi Talha, nikaenda kwa Abu Talha. Anas anasema wa huwa zawjun Ummi Sulaim binti Milhan, na huyu Abu Talha alikuwa ni mume wa Ummu Sulaim binti Milhan, kwa mama mmoja akiitwa Ummu Sulaim, yani mama Sulaim binti Milhan aliolewa na huyu bwana anaitwa Abu Talha. Anasema fadhahabtu, nikaenda ila Abi Talha, kwa Abu Talha ambaye yeye huwa zawjun, alikuwa ni mume bwana huyu wa Ummu Sulaim, wa mama mmoja akiitwa mama Sulaim ambaye alikuwa ni binti Milhan Milhan. Fakultu, nikamwambia ya abatahu, ewe baba yangu, ya abatahu, ewe baba yangu, kuonesha kwamba Anas bin Malik alikuwa ni baba yake, na ubaba huu unatokana na kwamba Anas bin Malik baba yake asa mzazi ambaye ni Malik, alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na ujumbe mwanzo kabisa na akawa anaelezea habari za Uislamu, huyu bwana akawa baba yake Anas ambaye ni mzee Malik, yeye hakufurahishwa na alikuwa akipinga na akisema chini chini kwamba amekuja mtu hapa anatufarabisha na kutia hivi na hivi. Lakini wakati huo Anas tayari ameshazaliwa, na huyu bwana akasafiri kwa Malik, akaenda maeneo ya Sham kwa ajili ya safari za kibiashara, lakini hakurudi tena, akafa huko. Sasa huku nyuma huyu Ummu Sulaim, mama Sulaim ambayo ndio mama yake sahaba Anas bin Malik, akatokea bwana mmoja huyu anaitwa Abu Talha. Abu Talha akataka kumwoa Ummu Sulaim. Kisa ni kirefu ambacho tulikisoma katika Ahkamu Janais. Na alipomwendea akamwambia mimi nataka kukuoa, akamwambia bwana sikilizi, wewe huwezi kunioa mimi, wewe ni kafiri. Huwezi kunioa mimi, ukitaka mimi basi silimi kuwa Muislamu. Na kwa hali hiyo basi kusilimu kwako ndio itakuwa mahari yangu, sitohitajia kitu chochote. Akamwambia basi wapi niende ili haya mambo yafanyike. Akamwambia nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa msikitini, akaingia Abu Talha pale pale akasema, naona mmemetuko wa Uislamu katika uso wa Abu Talha. Na ni kweli alipokuja akamsimulia ile kadhia kwamba bwana, kuna binti moja anaitwa Ummu Sulaim, na kumuoa, akaniambia kwamba siwezi kumuoa mpaka nislimu, na akanielekeza niji kwako. Akamwambia naam. Kwa hiyo akawa Muislamu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha. Kwa hivyo ikawa Ummu Sulaim ambaye ni mama yake Anas bin Malik akaolewa na Abu Talha, ambaye Abu Talha itakuwa ni baba wa kambo wa Anas bin Malik. Kwa hivyo mara hapa akasema, fakultu ya abatahu. Anas akasema, ewe baba yangu, lakini baba yake ishakufa. Kwa hivyo mama yake ameolewa na bwana Abu Talha, kwa hiyo aolewaye na baba na mama atakuwa ni baba. Fakultu nikasema, ya abatahu, ewe baba yangu, kad raaitu rasulullah sallam, nimemwona bwana Mtume sallam asaba batnahu bi isaba, asaba batnahu, amefunga tumbo lake bi isaba, kwa mkanda. Na fasaltu ba'dha ashabi, nikawauliza baadhi ya masahaba zake. Fasaltu, nikawauliza ba'dha ashabi, baadhi ya masahaba zake. Faqalu, wakasema, minal ju'u, amefunga mkanda huo kutokana na njaa. Minal ju'u, yani tumbo lake amelikaza angalau manake kupunguza ile hisia za njaa. Fadakhala Abu Talha ala Ummu Sulaim ala ummi, hapa kanaeleza zaidi hasa Anas kwamba Abu Talha akaingia kwa mama yangu. Kwa hiyo ni story ambayo ilikuwa akaeleza sasa kwamba fadakhala Abu Talha, akaingia Abu Talha, kwa maana akaenda Abu Talha ala ummi, kwa mama yangu. Faqal, akasema, hal min shay, ye una chochote mama Sulaim, hal min shay, unacho kitu chochote? Qalat, akasema, naam, ndio, indi, mimi na kitu kimoja, na kisaru. Kisaru min khubzin wa tamarat. Neno kisaru kwa maana ya vipande vipande, ikiwa kimoja kinaitwa kisra, vikiwa vingi inaitwa kisaru, yani vile pieces, kwa maana ya slesi tuseme. Anasema, indi kisaru min khubzin, na slesi za mkate, na mkate wenyewe bila shaka tumeona katika riwaya nyingine ni sha'ir, na watamaratin, na vile vile na baadhi ya vipande vipande vya tende. Indi kasaru, indi kisaru min khubzin, na slesi za mkate, watamarati, na tende vipande vidogo vidogo. Anasema, fa in jaana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama atatujia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wahdahu peke yake, basi ashba'nahu, kama Mtume atakuja peke yake, ashba'nahu, tutamshibisha, atashinda kwa hivyo. Lakini kama atakuja na gurupu lake, basi kwa kweli itakuwa chakula hakitoshi. Fa in jaana, kama atatujia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wahdahu peke yake, ashba'nahu, basi atashiba kwa hiyo tende na hizo slices za mkate. Wa in jaa akhar, ama akija mwingine mahu pamoja naye, qalla anhum, kwa maana kitakuwa chakula kidogo, qalla yani kitakuwa kidogo, hakiwatoshi. Wa in jaa akhar, ama atakuja mwingine mahu pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalla anhum, hicho chakula kitakuwa ni kidogo, yani kalili, qalla hakitoshi, ikiwa khubzi slice na tende vipande viwili vitatu, aje Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtu mwingine, bila shaka itakuwa hakitoshi, qalla anhum. Wa dhakara, na akataja tamamu alhadith, yani Anas bin Malik akataja ukamilifu wa hadithi, tamam alhadithi, ambayo tuliona katika darasa lililopita. Kwa hiyo mpaka hapa ikawa tumemaliza mlango huu wa babu fadhila za njaa. Nafikiri hapa kuna kisa kimoja hichi nilichokieleza, nitakimalizia muda huu kwa kukisoma zaidi, ili ndani yake kuna faida cha huyu Anas bin Malik ambaye aliolewa, mama yake Ummu Sulaim aliolewa na Abu Talha. Kisa hichi tumekisoma, lillahi alhamdu, hapa msikitini kama miaka miwili nyuma au mitatu, na hapana, zaidi ya mitatu. kiko katika kitabu maarufu kinaitwa Ahkamul Janais cha Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, na amekiweka kisa hichi katika mlango wa mwanzo mwanzo tu, mlango wa tano katika kitabu hichi, kinaitwa mlango huu ma yajibu ala aqaribul mayit, yani wajibu kwa wale ambao jamaa za maiti, kwa sababu mtu akishakufa sasa hawa watu walomzunguka jamaa zake wanawajibika wafanye nini. Sasa miongoni mwa jambo aliloliweka Sheikh katika mlango huu, akakitaja kisa hichi ambapo tutakisoma kwa ikhtisari kwa ufupi, kwa sababu ndani yake kuna fawaid kuhusu masala haya. Naam, anasema walakinaha idha lam tajid ala ghairi zawjiha idghatan li zawji wa qadahu li wat'i minha fa huwa afdal wa yurja lahumā min wara'i dhalika khayrun kathīrun kama aqa li umm Sulaym wa zawjuha Abi Talha al-Ansari radhiyallahu anhumā wa la ba'sa min an asuqa huna bi qissatin fi dhalika. Naam, kwa ufupi ni kwamba kilikuwa kinaelezewa kwamba mtu anapofiwa basi awe na subra, subira hali ya juu, na asiingie katika hali ambayo ya kuanza kuropokwa maneno aliyokuwa hana maana, akajifanya tena kama yani mtu ambaye ameingiwa na wazimu, kujigaragaza chini, kupiga makelele. Awe na subra kiasi ambacho subra ile itakuwa haishughulishi na suala lile la kifo, kwamba ile subra inamfanya awe ni mtu wa kawaida kutokana na msiba ule uliopata. Sasa kilitokea kisa hichi kama hivi kifuatavyo. Anasema kala Malik Abu Anas limraatihi Ummu Sulaym, Anas anasimulia kwamba amesema Maliki, akusudia baba yangu, Abu Anas alimwambia limraatihi, kwa mkewe anaitwa Ummu Sulaym, ambaye huyo aliolewa na Abi Talha, wa hiya Ummu Anas, huyu Ummu Sulaym ndio mama wa Anas, alimwambia inna hadha rajul yani nabii sallallahu alaihi wasallam ayuharrimu al-khamr, ana haramisha ulevi, kwa alikuwa si muislam. Fantalaqa hatta ata Sham fahalaka hunaka, na akaenda katika safari zake Sham na akawa amekufa huko. Fajaa Abu Talha, akaja Abu Talha, fakhataba Ummu Sulaym, akamposa Ummu Sulaym. Kwa hapa inaonekana sasa baba wa Anas amefariki katika maeneo ya Sham, kwa Abu Talha akaenda sasa kumposa mama wa Anas ambaye ni Ummu Sulaym. Anasema fakallamaha fi dhalika, Abu Talha akamzungumzia Ummu Sulaym kuhusu hilo kwamba anataka kumuoa. Faqalat, akasema ya Abu Talha ma misluka yurad walakinaka imru'un kafirun, ama kwa hakika kwa mfano wako si mtu mwenye kurudishwa, kwa maana posa yako hairudishwi, wewe ni mtu wala gentleman unafahamika katika mji huu, lakini innaka mru'un kafir, wewe ni mtu kafiri. Kwa hivyo hilo tu, wa ana mra'atun muslima, na mimi ni mwanamke wa Kiislamu, la yuslihi li an atazawajaka, kwamba mimi haifai kabisa niolewe na wewe. Maneno haya anamwambia Ummu Sulaym, anamwambia Abu Talha ambaye alikuwa anakuja kumposa. Faqal, akasema madha kadaharak, qalat wa ma dahari, qala as-sufra wal bayda, qalat fa inni la uridu sufra wala bayda. Kisa kirefu, lakini nasimulia kwa ufupi ni kwamba ikawa majadiliano ni kitu gani ambacho hasa kilichokuwa kinokuwa kinokupa zaidi ugumu, zaidi ya hili. Akamwambia kwamba mimi kwa kweli hakuna kilichonipa ugumu zaidi, si kwa maana kwamba sichagui, yani ikiwa kwamba mtu rangi yake mwanjano, ikiwa mtu rangi yake nyeupe, ikiwa mtu rangi yake nyeusi, mimi sichagui jambo lolote. Lakini mimi ninachokitaka ni kwamba nataka wewe usilimu, uridu minka al-islam. Ukishaslimu basi habari zimekwisha. Akasema katika riwaya nyingine, fa in taslim fadaka mahari, na kama ukislimu basi hayo ndio itakuwa mahari yangu. Kwa hivyo Ummu Sulaym anamwambia Abu Talha, ukislimu tu sitaki madhahabu wala mahali milioni kadhaa, basi hayo itakuwa ndio mahari yangu. Wala as'aluka ghayru, wala sitokutaka cha mjodoti. قال اكسم ابو طلحه فمن لي بذلك قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هيا مambo losimulia ni slim na nani ambaye atakuwa mwenye msimamizi. Akamwambia nenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fantalaka abu طلحه ila Rasulullah sallam, Abu Talha akenda mbio kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na akamkuta jalisun fi ashabihi, bwana mtume sallam amekaa na maswahaba zake. Falamma ra'ahu, bwana mtume sallam alipomuona Abu Talha akasema hivi, ja'akum Abu Talha ghurratul Islam baina aynayhi, amekuja Abu Talha lakini Uislamu unamemetuka baina macho yake mawili. Pale pale akaja fa akbar sallam bima qalat ummu Sulaym, na akamwambia bwana kilichotokezea hichi na hichi na hichi na hichi, anaambia mimi siwezi kumuoa mpaka nisilivyoje kuja kwako ya Rasulullah katika hali kama hiyo. Kwa hivyo inajuzu kwamba swala la watu kuoa kwa sababu ya kusii, yani kusii ya mtu anaoa bwana mimi ili unioe Muslim au ili nikuoe Muslim, ni jambo ambalo ni jais. Kuna baadhi ya watu wanasema unajua bwana watu wanasilimu kwa sababu ya kutaka kumuoa, na wewe vile vile kasilimu kwa sababu ya kutaka kumuoa. Lau kama ingelikuwa kuna gogoro, bwana mtume angemwambia kumdadisi, lakini wewe umesilimu kwa kweli wewe, au unamtaka tu mwanamke, basi ingelikuwa sheria kwamba mwanamume hawezi kumuoa mwanamke wa Islam mpaka aambiwe kweli kwamba huyu anasilimu kwa ajili ya dini. Kwa mwanamume anaweza akasilimu kwa ajili ya mwanamke, malish hakuna tatizo lolote. Anasema fatazawaja ala dhalika, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoza. Sasa kisa kinaendelea, anasema ni kirefu kata kata. Anasema falamma balaghna anna mahra kana adam min aradhita alislam mahra fatazawaja kana, naam, anasema kwamba mahari ilikuwa Uislamu, basi akakubalika, akakubali mwanamke yule kwa mahari yake kule kusilimu kwa mtume. Fazawajaha Abu Talha akamuoa Ummu Sulaym, wa kanat imra'atan malihatal aynayn, na mwanamke huyu Ummu Sulaym alikuwa ni mwanamke ambaye macho yake ni mazuri mno, kwa maliha. Maliha ni kitu ambacho mwanamke alipokuwa na macho yale ambayo ya uzuri kabisa. Miongoni mwa mambo ambayo vinavutio kwa mwanamume ni swala la macho, kwamba jicho hilo. Kwa hivyo huyu Abu Talha akawa amefollow kwa Ummu Sulaym kutokana na macho yake. Na vile vile fiha sigar, alikuwa bado kadogo, yani kuna wanawake wengine kila akiolewa chuo cha kwanza cha pili ndio kama unamuona mwari. Sasa alikuwa katika umbile lile, fiha sigar fakanat ma'ahu hatta ulida lahu bunia, akaishi naye mpaka akazaa mtoto mmoja. Wa kana yuhibbuhu Abu Talha hubban shadida, Abu Talha akawa anampenda sana mtoto huyu. Wa marida salim, mtoto bwana akaumwa tena, basi maradhan shadida, katika riwaya nyingine aliumwa mno. Na watawadha Abu Talha limaradhihi au tadaba, akawa Abu Talha amekonda, amenyongonyea, amepwaya kutokana na kuumwa kwa mtoto wake yule ambaye anampenda mno kabisa. Na Abu Talha alikuwa katika ana tabia moja, ni kwamba akitoka asubuhi anakwenda kuswali msikitini kwa tu sasa ishaslim, anakaa na mtume sallallahu alaihi wasallam na mpaka anarudi baadaye nyumbani kwa ajili ya kainula na anakula chakula. Halafu baadaye anatoka nyumbani anakwenda zake kuswali swala la asiri, harudi nyumbani mpaka time za usiku. Na siku hiyo ikawa katika hali ambayo alipotoka, ndio kisa hichi kinasema ya kwamba akawa mtoto yule amezidiwa na alipozidiwa akawa wamata sabii, tumekikata kisa mtoto yule akawa amekufa. Faqalat Ummu Sulaym, Ummu Sulaym akasema kwamba mimi la yu'anni anna ila Abi Talha ahadun ibnata hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu, mtu yoyote hatupata fursa ya kumwambia kwamba Abu Talha we mtoto wako amekufa isipokuwa mimi, yani Ummu Sulaym anasema nitakuwa wa mwanzo kumwambia. Basi fahiyat as-sabiy, alichokifanya mama huyu baada ya kufa mtoto yule akawa akamtayarisha, katika riwaya nyingine anasema fasajjat alayhi, akamzunguresha vizuri kabisa, wadaat na akamweka fi janibil bait, katika pembeni mwa mlango ya nyumba. Wajaa Abu Talha min anni Rasul sallam hatta dakhala alayha wa ma hunas min ahli almasjid min ashab. Sasa jioni anakuja Abu Talha, alikuja na gurupu la maswahaba, basi kwa ajili kwamba aliwalika chakula kwamba tundeni tukale chakula cha mchana. Faqal alifika Abu Talha akamwambia Umu Sulaim, naam, kaifa hu mwanangu, yuhali gani? Faqalat, akasema ya Abu Talha, ma kana mundu ishtaka askana minhu saa wa arju an yakuna kad istaraha. Ebu ya Talha, wapale ulipotoka tu basi kwa hakika mtoto wako alikuwa katika hali ambayo ya kukaa pamoja na mimi kwa saa moja, na nataraji kwamba mtoto amestarehe vizuri kabisa. Fa atathu bi ashaihi, basi pale pale mwanamke yule akaingia ndani akatoa chakula cha usiku. Fakalabathu ilayhi fatashu wa kharaja alqaum, akawakaribisha pale wageni wale wakala chakula cha usiku, walipomaliza hao wakatoka. Qal, akasema, faqama ila firashihi fawadaa rahsahu thumma qamati fatatayyabat. Mwanamke huyu Umu Sulaim, baada ya wageni wameshinda zao, sasa mke na mume wako chumbani, mwanamke huyu kama kisa kinachoeleza ni kwamba akawa amejipamba vya kutosha kabisa. Na ikawa usiku ule ni usiku ambao ulikuwa ni mzuri sana kwa Abu Talha. Anasema msimulizi kwamba watasannat lahu ahsana ma kana tasna qabla dhalika, siku hiyo ikawa mwanamke huyu amefanya mambo ambayo hajawahi kumfanyia Abu Talha kabla siku hiyo. Kwa hivyo alijipamba mno. Thumma ja'at hatta dakhalat ma'ahu alfirash, kisa kwa fupi ni kwamba akaingia wakalala pamoja katika kitanda, na yakafanyika aliofanyika katika usiku huo. Falamma kana akhiru al-layli, walipomaliza starehe za mke na mume kwa siku huo, usiku tena iliingia katika sehemu za alfajiri huko. Faqalat, mwanamke yule ndiye akasema, ya Aba Talha, ewe mume wangu Aba Talha, araaita law anna qauman aaru qauman aariyatun lahum, unaonaje kama watu wamewazima watu kitu chombo sufuria nini, halafu fasaluhum iyaha, wale watu wakakitaka kitu chao, bwana tumekuazimeni naomba mturudishie. Akana lahum an yamnauhu, hawa walioazimwa kile chombo, je wana haki ya kukizuia? Bwana tumekuja kuchukua nini, majambi yetu umetuazima leo, je wana haki ya kuzuia majambi? Faqal, akasema Abu Talha, la. Qalat Umu Sulaim, akamwambia mumewe, fa inna Allah azza wa jalla kad kana aaraka ibnaka aariya thumma qabadahu ilayhi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikuwazima mtoto lakini sasa amemchukua mwenyewe. Kwa hiyo kisa hichi kilikuwa kinaelezea juu ya subra ya mtu anapofikwa na msiba, awe ni mtu ambaye anasubira hali ya juu pasipo na kubabaika. Huyu mwanamke alifikia hatua ya kwamba amekufa mtoto, akamzungurisha vizuri, akamweka pembeni, alipokuja Abu Talha akamtayarishia chai na wageni wakaja. Hakuanza tena anaingia Abu Talha na wageni, jamani kuna nini, au kafa mtu? Sasa hii ndio saini kubwa ya nani? Basi mambo mazuri kabisa, akajikwatua vizuri, wakalala vizuri usiku. Mume wako wewe una habari kama umeazimwa kanzu, je mwenyewe akitaka vipi atamrudishia wala mtoto? Kisa ni kirefu ambayo kama tunasema kuna faida nyingi ndani yake. Inshallah tutafikia hapa kuhusu Umu Sulaim na Anas bin Malik na Abu Talha walikuwa na uhusiano gani, inshallah. Naam, tutaendelea kidogo na wanafunzi wa lugha. Thank you.